Evet, devam ediyoruz. Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Yarın akşamki Coup performansından önce Ah Kozmos'a bağlanmış vaziyetteyiz. Telefon hattımızda. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, yarın Coup'ta bir performans var dediğim gibi ve önümüzdeki haftada aslına bakarsan Mixer Galeri'de eski kemancı şimdi Mixer Galeri'de de bir performansın olacak. Tüm bunların öncesinde bir ufak sohbet edelim istedik seninle. Evet, Busters albümü geçen sene yayınlandı ve Busters'ın yayınlanması aslında bir şeyin göstergesiydi ki Ah Kozmos yurt içinden de çok belki yurt dışında şu anda izleyicisinin karşısında hem de farklı yerlerde. Neler oluyor Busters'ın ardından şu anda nelerle meşgulsün onu sormak isterim öncelikle. Busters yayınlanmış sürecinden sonra tabii ki belli bir dönüşümler oldu açıkçası benim kendi parçalarla olan ilişkilenmelerimde. Albümün yayınlanmasına kadar geçen süre ilk albümde olma sebebiyle farklı böyle deneyimler yaşattı bana ilk sen. Sonuçta parçalarla bağımı koparmak ya da işte onun bir albüm konsepti içerisinde istediğim akışta ve çerçevede ilerlemesini sağlamakla uğraştıktan sonra o yayınlandıktan sonra tamamen başka bir nefesle ilerlemeye ilerlemek kelimesi hoşuma gitmiyor ama hani devam etmeye başladım. Evet. Tabii ki albümün Denavari'den olması da eskilerde de devam ediyordum ama bir şekilde yurt dışından başka insanlarla da temasa geçmekte hızlandırıcı oldu. Evet, şüphesiz. Aslında Flash EP'si bizim ilk müzik hayvanından yayınlanan bu kayıt. Evet. Kozmos'la ilk tanışıklığımız sonrasında. Tabii SoundCloud'da da sürekli parçalar paylaşıyordun ama bu Flash kulağında olup da aslında Kozmos'u canlı dinleyenler epey büyük sürprizlerle karşılaştılar. Çok daha fazlası. Yani Kozmos yani basılı albümlerin den ibaret değil, hem sahne şeyi olarak düzeni olarak sahne şovu olarak hem de aslında sürekli yeni potansiyelleri açık bir müzik, hep şaşırtıcı. Bu böyle bir zorluk mu vardı şeye Busters'a geçerken aslında, yani Kozmos'un müzikal vizyonunu ve sahnesini aslında bir nevi, evet iyi manasıyla da kullandığın albümü ama basılı ve sınırlı bir hale getirmek, hiç bunun sıkıntısını yaşadın mı onu merak ediyorum. Evet, yani aslında canlı performanslarla ya da ürettiklerim arasında o bağlantı aslında daha geçişken bir bağlantı. Parçaları canlıda deneyimliyorum ama albümde biraz daha farklı bir şekilde yaklaşmak istedim. Yani parçaların birbiriyle olan bağlantıları ve farklı dönemlerde bile yazsam onların hani birbiriyle olan his geçişleri diyeyim en azından. Evet. Arasında bir bütünlük olmasına çalışmak farklı oldu. Canlı performans bir beden dahiliyeti olduğu için o daha farklı bir deneyim oluyor benim açımdan ve dediğim gibi canlı performanslara sürekli sevdiğim arkadaşların dahiliyeti ya da onlarla canlı performans oynamak da aslında en keyif aldığım şeylerden biri. Çünkü orada parçaların hem dinleyici de hem de benle olan ilişkileri arasında, parçaların benle olan ilişkileri arasındaki bir sürü şey açığa çıkmaya başlıyor. O da çok güzel yani. O evde evet, çalmaktan, kendi kendine üretmekten çok daha farklı bir alan. O yüzden çok büyük keyif alıyorum oradan. Evet. Peki yarınki konserde ve önümüzdeki hafta İstanbul'da vereceğim performansta kimler var? Mesela Gizem Aksu sahnede yine olacak ve dans edecek mi? Hayır, cumartesi günü yok. Cumartesi Emre Malikler'le beraber çalacağız. Evet. Salı günü Mixer'de ben solo çalacağım. Solo çalacaksın. Peki. Evet. Ah Kozmos ilk andan itibaren biraz aslında aşina olanlar için Ahlar Ağacı'nı hatırlatır nitelikteydi Didem Mada. Bir de sonra ufak bir arkeolojik kazı yapınca zaten senin Didem Mada'nın şiirini doğrudan müziğine kattığında da görüyor dinleyiciler. Neydi Ah Kozmos'a nasıl ulaştın? Bu ismin manası nedir? Hiç bilmiyorum, biraz düz bir soru ama. Dediğim gibi Didem Madan o ahı çok güzel yani farklı anlamlarıyla seslenişinin aslında isme geldi diyebilirim. Çok 2012 yılında çok şiirlerini çok okuyordum. Bir yandan da Pınar Büyüktaş'la beraber belli küçük küçük mekanlarda improvize üstüne şiir okumaları yapıyorduk. Didem Madak, Fru, Lale Müldür vesaire. Şu an daha hatırlayamadım. Birkaç yani sürekli performanslar üzerine belli şiir kitapları belirleyip onlarla bir şekilde elektropoetik diye belli performanslar yapıyorduk. Ama o Ahlar Ağacı'nın etkisi sanırım o döneme benim için bayağı bir damgasını vuran bir şiirdi. O yüzden de sanırım günlük dilime de yerleşti bir noktada ve böyle farklı olaylara "Ah Kozmos" diye o tonlamayı değiştirerek tepki vermeye başlamıştım. Evet. Böyle hem yakın çevrede vesaire. Buradan da bir isim olarak sen kaldı diyebilirim. Evet. Yani "Ah Kozmos" deyince ne oluyor? Bir açıklama mı vermiş oluyoruz olan bitene? Kozmos'un suçu mu diyoruz ya da Kozmos mu sebep oldu demiş oluyoruz? Hem teşekkürler demek hem de yani olanı almak gibi aslında. Evet. Birçok anlamda. Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Bu kısa bir söyleşi olacak. Performansları hatırlatalım. Yarın akşam Kulüp'te ve önümüzdeki hafta Mikser'de. Sonra Bastards'ı daha derinine dinleyerek umarız karşılıklı sohbet edebiliriz. Ah Kozmos, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, Ah Kozmos'u duyuyoruz şu anda. Yarın akşam Kulüp'te bir konser var dedik. Daha doğrusu Ah Kozmos performansı var. Ve Açık Radyo dinleyicilerinde elimizde 3 adet davetiye bulunmakta. Şu anda, şu andan itibaren bizleri 0212 alan koduyla 343-4040 numaralı telefondan arayan ilk 3 dinleyicimiz. Yanında bir davetlisiyle beraber Kulüp'te, İstiklal Caddesi'ndeki Asmalı Mescid'deki Kulüp'te yanlarında bir misafirleriyle Ah Kozmos'un son performansına şahit olabilecekler. Hatırlatalım bir kere daha telefon hattımızı 0212 alan koduyla 343-4040. bazen sevinirim. Sevinmek nedense hep 7 yaşında.